شادی تیرے کو پہلے صبر، پھر سبات، پھر نصرت کی طلب، پھر اس میں بہت پیاری ترتیب جو ہے تو پائی گئی ہے. صبر نہ ہو روزہ مساوت قدم رہے گا، نہ ہی نصرت کا اقدار ہوگا. پہلے جو دار و مدار ہے ثابت قدمی کا، نصرت کا، وہ طلب کیا، پھر سبات قدم طلب کیا. کیوں؟ جس طرح پانی برسے تو زمین سے آدمی پھسلتا ہے، اس طرح جنگ میں بھی پھسلتا ہے، صفائی پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے سوال طلب کیا، پھر دشمن پر مدد طلب کی، پھر دونوں پر مترتب ہے، صبر پر بھی اور ثابت کرنے پر بھی. مزہ بے صبری کر کے میں بھاگا جا رہا ہوں تو مسل خواب کا پیچھے سے تو اللہ نہیں چمٹائے گا اسے، اس لیے پہلے وہی صبر سے کھڑا ہوگا، مقابلہ کرے گا. تبھی بیدن اللہ تو جنود جالوت کے دن تھے تو انہیں اور جالوت کو شکست بھی دی اللہ کی توفیق سے. اور قاتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. حضرت گلو سیما نے کیا ہوتا ہے توڑنا، انہیں توڑ دیا بیدن اللہ. باسعودیت کے لیے ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے سبب سے، یا تلبس کی ہو جائے حالے کو، متلبس تھے، مصاحب تھے کس کے ساتھ؟ اللہ کی مدد توفیق جائے اس کے ساتھ. کہتا اللہ داؤد و جالوت کا، داؤد کا یہاں خصوصی ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ پیچھے کوئی اہمیت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں آیا ہے، یہاں ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ پہلے سے کوئی عام شخصیت کے مالک مرد تھے اور نہ ان کا کوئی اور اس طرح کا ظاہر ہوا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی عظمت اجاگر فرمائی. ان کے والد کے ساتھ بیٹھے تھے، چھ بچے تو ساتھ لائے، جنگ میں شامل ہوئے. انہیں حضرت داؤد کو پیچھے چھوڑا ہے بکریوں کے چرانے کے لیے. پھر اس نبی کو جو ان کے وقت میں سے اعلان کیا گیا کہ جالوت کو قتل داؤد کریں گے، لہذا ان کو بلواؤ. تو انہوں نے بلوایا، یہ وہاں چلا رہے تھے پیڑ بکریاں وغیرہ، رات آتے ہوئے تین پتھروں نے ان کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ ہمیں اٹھا لو، ہمارے ذریعے جالوت سے وہ قتل ہوگا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو ڈال لیا اور دور سے اس طرح چرواہے لوگ بھیڑ بکریاں ہانکنے کے لیے کسی کی کھیتی میں پڑ رہی ہیں، جاڑ رہی ہیں، تو تیلے پھینکتے ہیں، وہ پیچھے ہٹاتی ہے. تو مشکتی نے ان کی دور سے کھڑے ہو کے مارا تو اس کے ماتھے میں لگتے رہے اور ختم ہو گئے. قریب جا کے تلوار سے لڑنا اس کی بجائے دور سے ہی مارے تو وہ پورے نشان پہ لگے، ماتھا پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، مر گیا. جالوت نے پھر اس کی بیٹی وغیرہ جو ہاتھ آئے تو باقی چیزیں بیٹی کا رشتہ داؤد علیہ السلام کو دیا. جالوت کی وفات کے بعد سلطنت بھی ان کے ہاتھ آ گئی. اس طرح پر اللہ نے نبوت بھی بخشی اور سلطنت بھی بخشی. تو پہلے آپ ایسے نبی ہیں جن میں یہ دونوں چیزیں یکجا ہو گئی، حکومت بھی اور نبوت بھی. عطا اللہ الملک، اللہ نے ان کو ملک دیا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا زمینوں کا، حصر بھی ہے. اور ادھر عطا اللہ الملک دیا بھی ہے، ادھر حصر کس لحاظ سے ہوگا؟ ذاتی ملک ہونے کے لحاظ سے. للہ مالک الملک، تو ہی ملک کا مالک ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، جنت وغیرہ سارا تیرا ہی ملک ہے. لیکن تو ملک کا منتشا جسے چاہتا ہے سارا ملک پھر دیکھتا ہے. تو جگہ جگہ یہ آیات موجود ہیں، ذاتی اختصاص بھی ہے، اگر عطا بھی ثابت ہے. اور ایک واضح بات ہے کہ ایسا ذاتی لحاظ سے ہے، عطائی لحاظ سے دوسری جگہ پایا گیا ہے. سلیمان علیہ السلام حبلی ملک اللہ بغیر آدم بازی، کہہ رہے ہیں کہ ایسا ملک عطا کر کے میرے علاوہ کسی کی شان کے لائق ہی نہ ہو, کسی کو ملے ہی کوئی نہ. تو اللہ نے سورج و زمین کی سلطنت چرند پرند ترند پر حکومت عطا کیا, بابر حکومت سرخ جائے ان کو عطا کر دیا. حال ہو گیا تجریب عمر کی تو خواب ہے سو صاحب, جدھر جانا ہوتا ہوا کو حکم دیتے وہ ادھر چلتی, اور تختاب کا ہوا پر اڑتا تھا, ہزاروں بندے اس میں بٹھا لیتے تھے. بہت بڑا ہوائی جہاز تھا آپ کے لیے, پٹرول وغیرہ کا خرچہ بھی کوئی نہیں, ہوا کے بل بوتے پہ چلتا ہے. حکم دیتے ہیں وہ اٹھا لیتی ہے, حکم دیتے ہیں مشرق چل مغرب چل, جدھر چاہے وہ فوجی ساتھ بٹھا لیتے ہزاروں بندے. اوپر پرندے پر پھیلا کے سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے تاکہ دھوپ وغیرہ کی تکلیف جائے وہ بھی نہ پہنچے. بڑی ٹھاٹ ہے اللہ دیکھتا رہتا ہے ملک. دو کافر جائے ان کو نمرود سردار کو پورے ہوئے زمین کی سلطنت دے دی, حضرت الکرمین کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پورے ہوئے زمین کی سلطنت جائے وہ عطا کروائی. لیکن محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کو آسمان و زمین و سب کی سلطنت دیا تو عطا فرما دی. اللہ کے عرش کی چوٹی پہ کھڑا کر کے کہا انت و انا و ما سوا کا خلق تو لے لے, میرا مقصود تمہاری ذات ہے, تمہارے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تمہارے حوالے آپ فرماتے میرے چار وزیر ہیں, دو آسمانوں میں دو زمینوں میں. اگر سلطنت آسمانوں میں نہیں ہے تو وہاں وزیر کیسے ہو گئے؟ اور وزیر بادشاہ کی ریت اور تر جبریل میں کئی لگے ریت کے افراد ہیں, پھر فرشتوں پر بھی حکومت ثابت ہوگی, آسمانوں پر بھی ثابت ہوگی. حضرت نبی آسمانوں کا مرافقت اگر پھر زندہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو جنت دے رہے ہیں. پتہ چلا یہ دنیا اور آخرت, زمینیں اور آسمان, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. دل ملک کا تو مالک الملک, یہاں بھی الملک مورف اللام ہے, تو دل ملک میں بھی الملک مورف اللام ہے, اور مورف اللام کو مورف اللام کر کے لوٹایا گیا پچھلا پہلے کا اہم ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ جتنے ملک ہے تو مالک ہے, کسی کو چاہے تو سارا ملک ہی عطا کر دیتا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کو گویا سارا ملک عطا فرمایا گیا. اس سے دوسری برادری کو فکر یہ لائق ہوتی ہے پھر اللہ کے پاس بچا کیا, انہیں ادھر فکر لاحق ہو جاتی ہے بچا کیا. تو جو دے رہا ہے اس کو اپنی فکر آپ کرنی چاہیے کہ میرا پیچھے کیا بچ رہا ہے, ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جس خدا کی فکر ہمیں کرنی پڑے تو وہ ہمارا کیا کرے گا, کیا سنوارے گا؟ اس کی عظمت یہیں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جو آگے اتنا دے سکتا ہے خود وہ کتنے کچھ کا مالک ہوگا. اللہ نے ملک بھی عطا فرمایا, حکمت اور نبوت بھی عطا فرمائی, علامہ بیمار شاہ اور سکھلایا انہیں جو اللہ رب العزت چاہتا. تو زرے بنانے کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا, بادشاہی کے باوجود بادشاہی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے, اپنی کمائی سے اپنا اور گھر والوں کا گزارا چلاتے تھے. لوہا ہاتھ میں مومو جاتا تھا تو اس سے یہ زیرے بنا کر کے بیچتے اور اس سے گزر بسر فرماتے. کسی دن اولے ملازم سے کرتا ہے یہ جانوروں کی بولیاں جو ہے تو سکھلائی دی گئی ان کو. محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم کو بھی جانوروں کی بولیاں جو ہے تو سکھلائی دی گئی. اونٹ باولا بنا ہوا تھا بازار, مالک کئی بات سے تمہیں کاٹتا, انہوں نے بند کر دیا حویلی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جانے لگے تو انہوں نے شور مچایا, حضور نہ اندر جائیں, یہ معاملہ اونٹ ہے, کہیں تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا میرے لیے دیوانہ نہیں ہے فرزانہ ہے, جو اونٹ نے آپ کو دیکھا تو سر زمین پہ رکھ دیا, سجدہ کر دیا اور پھر اسی طرح سر گسیٹتا ہوا آپ کے قریب آیا اور آپ کے کان کے قریب ہو کر کے تو بات کی. تو اب مالک کہاں ہے؟ حضور حاضر ہے. حکم فرمائے میں شکا کثرت العمل و قلت العلف. اس میں شکایت کی ہے کہ مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتے ہیں, کام زیادہ لیتے ہیں, اس عمر میں میں اس خوراک پر اتنا کام نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے میں باولا بن گیا ہوا اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے بیچ دو. آخر میرے پاس جس نے شکایت کی ہے مجھے دے دو تاکہ میں اسے آزاد کر دوں, شکایت مکمل طور پر ختم ہو جائے. اس کی لجپالی کی انتہا ہے نا. تو انہوں نے کہا حضور آپ مالک کو مفت میں پیش کرتے ہیں, لیکن اگر بخشو تو ہم کام نہیں لیں گے اور چارہ جتنا کھائے گا اس میں دیتے رہے گا. چڑیا آئی چن چن کر رہی ہے پر پھیلائے ہوئے. آپ نے فرمایا حکم فجا آدھے میں بول دیا اس کے بچے کسی نے پکڑے ہیں اور یہ شکایت لے کے آئی ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے میرے بچے پکڑے ہیں. تو ابھی وہی بیٹھے تھے بغل میں لیے ہلکے میں رکھ دیے تو اوپر بیٹھ کے آ کے یہ خطرہ نہیں محسوس کیا کہ میرے بچے پکڑے گئے میں ہی پکڑی جاؤں گی. پتہ ہے چھڑانے والے بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ گئی. آپ نے کہا جہاں سے بچے پکڑے ہیں وہیں ماں کو بھی بچوں سے میں چھوڑا ہو تو وہ تابی پہنچایا ہو. تو پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے آپ کو سکھلائی اور باقی جانوروں کی بولیاں بھی. لولا لف اللہ الناس بعضهم ببعض لفا صدت لم ولكن اللہ ذو الفضل من العالمین. اگر نہ ہوتا اللہ رب العزت کا دفاع کرنا لوگوں کا بعض کا ساتھ بعض کے زمین فاسد ہو جاتی, لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے, اس لیے اس نے حکمران قائم کیے ان کو اختیار دیے تاکہ کنٹرول کریں. یہاں مطلق حکمرانی جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے تاکہ ان کے ذریعے کنٹرول رہے اور جو ڈاکو ہے راج ہے ان کا کلا تباہ ہوتا رہے, باہم کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ کیا جائے, مجرم کو سزا دی جائے عام مانا مراد ہے, یا بعض جن کے ذریعے دفاع کرتا ہے وہ مسلمان ہو گئے, دوسرے بعض جن کا دفاع کیا جاتا ہے تو وہ کافر ہو گئے. اگر کفری کفر ہوتا انہوں میں تو پھر ان کے باقی رکھنے کا جواز ہی کوئی نہیں تھا. مسلمانوں کی بدولت ہی یہ جہان جو ہے وہ قائم ہے, اس لیے فرمایا مسلمانوں کے ذریعے کفار جو ہے ان کو مغلوب کیا جاتا ہے اور غلبہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو انہیں کی بدولت یہ آسمان زمین قائم رہیں گے, حتیٰ کہ جب اللہ اللہ کرنے والے زمین پہ کوئی نہیں رہیں گے پھر زمین کی بھی ساتھ جائے وہ لپیٹ دی جائے گی اور ختم کر دیا جائے گا. جو بندہ نیکی کرتا ہے, عالم علم دین پڑھاتا ہے اور لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے, اس کے لیے آسمان والے زمین والی چیزیں تاکہ چڑیاں اپنی ملوں میں اور مچھلیاں پانی کی توڑ استغفار کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ادھر کیوں متوجہ ہو جاتی ہیں, استغفار کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ جب تک یہ سلسلہ تعلیم تعلق کا جاری ہے اور اللہ رب العزت کی توحید سرکار کی رسالت اور نیکی تو یہ موجود ہے, تو باقی رہے گی ہر چیز تو گویا فرشتے بھی اور یہ تمام چیزیں بھی ان لوگوں کی ممنون احسان ہوتی ہے کہ ان کی بدولت ہماری بقا ہے, یہ نہ رہے تو ہم ختم ہو جائیں گے, اس لیے سارے ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو پہلے ذکر آ چکا کہ ہزاروں لوگ نکلے گھروں سے جان بچانے کے لیے تعاون کے ڈر سے, تو اللہ نے ان کو مار دیا. اسی طرح تالوت کو بادشاہ بنایا, تابوت دیا, جبابرہ کو شکست دی اور حضرت داؤد کے ڈھیلوں پتھروں کے ذریعے جالوت جیسے بادشاہ جابر کو قتل کرا دیا. مطلوب حال ہے قبل حق, ہم ان کی تم پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک تم سچے رسولوں میں سے ہو. کیوں کہ تم انہیں ہو کسی کتاب میں پڑھ کر کے ان کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہو, یہ تمہارے برحق نبی ہونے کی دلیل ہے. اس طرح واقعہ کے مطابق ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کسی کو یہاں چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں وہ تاریخوں کے ماہر ہوں یا پہلی کتابوں کے ماہر ہوں تو وہ اعتراض اس پر نہیں کر سکتے ہیں. حق کیا ہوتا ہے؟ واقعہ جو مطابق ہو خبر کا, خبر مطابق ہے تو پھر صدق ہو گئی, اور اس لحاظ سے کہ واقعہ اس کے مطابق ہے اور یہ مطابق بنی ہوئی ہے پر حق ہو گئی. گویا یہ خبریں جو دی گئی ہیں تو واقعہ کے مطابق ہے اور واقعہ اس کے مطابق ہے, اس لحاظ سے یہ خبریں حق ہو گئی. اور تم امی ہونے کے باوجود بن ان بیان فرما رہے ہو, اور نہ کسی سے سنا, نہ مجلس سے بعض وغیرہ میں گئے, نہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھے, نہ مطالعہ کیا, تو تمہارا سینہ ان علوم کا سرچشمہ بنا دیا گیا ہے, یہ تمہارے برحق نبی ہونے کی دلیل ہو گیا. اور جب وہ ظاہر ہوئی جالوت کے لیے اور اس کی لشکر کے لیے, جب وہ ظاہر ہوئی ان کے لیے اور قریب ہوئی ان کے, تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, الٹا امبر سبق کو اور ساری طرف ہماری قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. انہوں نے التجا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکہ میں دعا کے ساتھ, اور اس نے ترتیب بدی ہے جب انہوں نے سوال کیا پہلے صبر کے پلٹانے کا, ان کے دلوں میں وہ جو یعنی معاملے کا سہارا ہے وہ ملا. خدا پہلے پہلے سوال کیا پہلے صبر کے پلٹے جانے کا دلوں میں, جو اس جنگ وغیرہ کا کیا ہے مدار ہے, صبر نہ ہو, حوصلہ نہ ہو, ثابت قدمی نہ ہو تو پھر کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ پھر قدموں کے ثابت رہنے کا, جنگ کے پھسلن پھسلنے کی جگہ میں, مدحت پھسلنے کی جگہ ہو گئی, کیا جو مسلم ہے اس کا پھر مدد کا دشمن کے خلاف, اور یہ مرتب ہے دونوں پر غالب ہے. یہ سبات القدم جائت, یہ مسبب ہے کس سے؟ صبر سے. پہلے سبب ذکر کیا پھر اس کا مسبب ذکر کیا, مداحد الحرب نہیں مسبب, صبر سبب ہے اور یہ سبات قدم مسبب ہے اس سے. پھر نصرت دشمن پر, جو ترتیب تبھی تھی, پہلے صبر ہوگا پھر ثابت قدمی ہوگی پھر طلبہ حاصل ہو سکے گا, تو ذکر میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا. پھر انہوں نے تھوڑا اللہ کے حکم کے ساتھ, یعنی انہوں نے تھوڑا ان کو اللہ کی طرف کے ساتھ یا مصاحب ہونا, یعنی صورت میں بات رویہ ہوگی بس و اللہ کی مدد کے, یا بات طلب اس کی ہوگی اتنا حال ایک مصاحب ہے, مصاحب ہے اللہ کی. پہلی صورت میں ذرا لگ و بند تھی علموں کے متعلق ہوگی, دوسری صورت میں یہ حال ہے مطلب سین مصاحبین کے متعلق ہو گئی, اتنا حال ایک وہ مصاحب تھے کس کے؟ اللہ کی مدد جو تھی ان کے لیے اجابت کرنے کو آئے ہیں, ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اور کہا کیا کہ عیشا جالوت کے لشکر میں عیشا کے ساتھ ان کے چھ بیٹے تھے اور داؤد ساتھ میں تھے اور وہ چھوٹے تھے اور ڈیڑھ وقت اندر آ رہے تھے, اللہ نے ان کی طرف وحی کی, ان کی نبیوں کی طرف وحی کی, وہی قتل کریں گے جالوت کو. آئے اور ان سے کلام کیا رستے میں تین پتھروں میں, اور کہا اس کے لیے کہ تو ہمارے ساتھ کر, ہمارے ساتھ ہی جالوت کو قتل کرے گا. تو انہوں نے کھا لیا اسے ٹوکرے میں اور بیل میں اور مارا جالوت کو ساتھ ان کے, اور قتل کر لیا. جب جالوت کو تالوت نے جالوت کی بیٹی کا نکاح پر ان کے ساتھ کر دیا, یہ رشتہ کروا تو دیا پہلے, تو بعد میں پھر تالوت کو حسد ہو گیا ان کے ساتھ اسی وجہ سے کہ اتنی پیاری بیوی ان کو مل گئی, مجھے ملنی چاہیے تھی, مجھے آپ نکاح کرنا چاہیے تھا, تو بعد میں پھر وہ پچھتایا کہ بابا والقول ہے، علی بزاری نے پہلے فرمایا انما علی وزالے قبل وحی انکان نبی کما اکیلا، تو نبی کی شان تو نہیں ناست وغیرہ کرنا، پھر تعریف ان کا جو ہے طلب بھی بادشاہ کے طور پر کیا گیا تھا، نبی تو اور ان کے دور میں موجود ہے، تو صحیح یہی ہے کہ وہ بادشاہ تھے، اور بعد میں پھر پچھتاوا لاحق ہوا کہ میں نے ایسا پیارا رشتہ ادھر دے دیا، آپ لے لے کر اسے عطا کیا ان کو اللہ نے ملک یعنی ملک بنی اسرائیل کا، اور جو فتح کیا تھا یہ بھی باقی علاقے جو بنی اسرائیل کے تصرف میں تھے وہ بھی ان کو دے دیے، چھپائی سے کلام کرنا اور پرندوں سے کلام کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان میں سے بعض باز کے ساتھ البتہ فاسد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ فضل والا ہے جہان والوں پر، اگر اللہ دفع نہ کرتا بعض لوگوں کو باس کے ساتھ اور نہ رد فرماتا مسلمانوں کا کافروں کے خلاف اور نہ روکتا ان کو، اللہ صاحب وجود کے لیے ہوتا ہے، اللہ نبی کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ وجود کے لیے مطلب کیا ہوگا، اللہ کا ارادہ ہے لوگوں کے کنٹرول کرنے کا، اس وجہ سے اس نے یہ بادشاہی غلط فرمائی ہے، اگر نہ ہوتا اس طرح کہ اللہ دفاع کرتا بعض لوگوں کا ساتھ بعض کے مسلمانوں کی اور کفار کے اور روکتا مسلمانوں کے ذریعے فساد ان کا غالب آ جاتے، فساد پھیل جاتا وہ زمین میں فساد پھیلاتے، یہ زمین ہی ختم ہو جاتی ہے کفر کی شام اس وجہ سے، دفاع اللہ یہ دوسری قرآن دفاع اللہ یہ ہے، تو دفاع تو پھر مقابلے کو چاہتا ہے نا، مقابلہ اشتراک کو چاہتا ہے، اور اللہ کے مقابل کون تھا دفاع کرنے والا، تو مزید کو مجرد کی جگہ پر استعمال کیا گیا مبالغے کے لیے، اللہ نے اعلیٰ طریق پر دفاع کیا، کس کا کفار کا، مومنین کو مدد دے کر کے، تو یہ مزید کو مجرد کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے مبالغے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح دفاع کیا، یہ کنٹرول کیا کفار پر، یہ اللہ کی آیات ہیں، پیچھے بیان کیا گیا ہے ہزاروں کا نکلنا اور مر جانا، پھر اللہ کے ہاتھ سے زندہ ہونا، تالوت کا ملک بنایا گیا، تابوت کا لے آنا، دیوارا کا شکست کرنا، خراب ہو کر چرواہا ہو کر اور تلواریں اور تیر اندازی سے دور رہنے کے باوجود قاتل بن جانا جالوت کا، یہ اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں، نتلو والے گبرا تمہارے سچے رسولوں کو نے کہا لما اخبت تھا بس اور اس کے جو خبر دی تمہیں واقعات کے ساتھ بغیر اس کے کہ جانو پڑھو اور سنو کسی سے، تمہارے سینے کو اللہ نے سرچش میں علم بنا دیا، بغیر باہر سے سنے یا پڑھے اندر سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں، یہ برحق بندیوں میں کی دلیل ہو گئی، تو اتنا تحقیق کے لیے لایا گیا ہے، اور کلام موقف کر دی گئی، جملہ اسمیہ لایا گیا، انا لایا گیا، لام لائی گئی، بڑی اعلیٰ درجے کی تاکید ذکر کی گئی، کیونکہ آپ کی نبوت کا انکار بھی شدید کفار کی طرف سے پایا جاتا تھا، اس لیے پھر موقف انداز میں آپ کے رسولوں نے تو ثابت بھی گھما دیا گیا، اور یہ دلائل بھی اس پر قائم ہو گئے، پھر کا رسول فضل آباد ملا آباد، وہ رسول ہیں جن میں سے بعض مبارک پر ہم نے فضیلت دی ہے، تو جملہ ان کے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے ہم کلامی فرمائی، اور بعض کو درجات کے لحاظ سے کو بلند فرما دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو یہ بات عطا کیے اور جبریل امین کے ذریعے ان کی بات فرمائی. تلک الرسل تو اس صورت میں جو ذکر کیے گئے ہیں تو وہ مشار الیہ بن گیا کہ یہ رسول ہے کہ ہم نے اس صورت میں آپ پر بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا, حضرت نوح کا آ گیا, تو موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا, یہ نبی جن سے مطالبہ کیا تعلق کو ملک بنانے کا, حضرت داؤد کا آ گیا, تو یہ مراد ہے. یا المعلوم للرسول جو آپ کے ذہن میں ہے, آپ کو معلوم ہے, ان کی طرف اشارہ ہو گیا. وہ رسول جن کا علم ہم نے آپ کو دیا ہے یا جو یہاں مذکور ہے, یا سارے رسول جو بھی بھیجے گئے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے. کیا مطلب؟ ایسی خصوصیات دی ایک کو جو دوسرے میں موجود نہیں ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دن بعد پیدا ہونا, بعد میں کلام کرنا, اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا, مٹی کے مجسموں کو پھونک مار کے سچ مچ کے پرندے مراغ اڑا دینا, بادل زادوں کو روشن آنکھیں دینا, توڑ دور کرنا, اس طرح کی خصوصیات موسیٰ علیہ السلام ہے. تو اصا مار کے اعزاز بنا رہے ہیں, پتھر پہ مار کے چشمے جاری کر رہے ہیں, سمندر میں پھینک کے رستے خوش پیدا کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کمالات ان کو طے کیے. مرسل اتر رہا ہے, بادل سایہ کر رہے ہیں, دن کو گرمی سے بچانے کے لیے رات کو روشنی کے مینار کر رہے ہیں. تو ہم کلامی کا اکثر ان کو حاصل ہو رہا ہے. آ رہے تھے مریم سے واپس تو بیوی جو ہے ان کو تکلیف پہنچی, ہم رہتے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی, رستہ جو ہے وہ بولے تو رہنمائی کی ضرورت ہوئی, تو آگ پہاڑ کے دامن میں کی نظر آئی تو سمجھا کہ بندہ وہاں ہے, آگ بال جلانے والا, وہاں جاتے ہیں آگ بھی لے آتے ہیں اور اس کا بھی پوچھتے ہیں. تو وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ کی رات سے اب کلامی کے شرف حاصل ہو گیا. نقشہ غلط نہیں, یا موسیٰ نہیں اللہ, وہ موقع مراد ہے. یہ بعد میں جب پوری پہ چلا کشی کی ہے اس کے بعد شرف کلامی جو ہے وہ حاصل ہوا اور آ سکتا ہوئی. تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے یا آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی ہم کلامی ثابت ہے, محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ شب معراج تو ضرور ہم کلامی وہ بھی ثابت ہے. محکلام اللہ میں یہ سارے حضرات داخل ہو گئے. رفع بعد مراجات تو اس بات سے مراد کون ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات پاک, کیونکہ دعوت عامہ صرف آپ کو ہی حاصل ہے, باقی ہر کوئی مخصوص علاق کے لیے مخصوص قوم کے لیے آیا. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر آتے رہے. اسی طرح الہ مدینہ خام شعبہ, تو ہر کوئی مخصوص قوم اور علاقے کی طرف آیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین پہ بسنے والے لوگ ہیں, تاکہ جنات اور ملائکہ جو ہے ان کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. پھر ان کو معجزے دیے گئے اور آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا. حدی کوئی نہیں آپ کے معجزات کی, جس طرح علماء عالم نے کرم فرمایا پر کتابیں مستقل لکھ دی اس موضوع پر, اور ہر قسم کی معجزات آپ کے سامنے فرمائے ہیں. پھر خاص طور پر آپ کی جو کتاب ہے تو وہ معجزہ ہے. ہر تین آیتوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک معجزہ, 2222 معجزے صرف اس میں موجود ہے. اور پہلے پیغمبران کرام کی کتاب ہے, ان کے سال کے فوراً بعد بدل دی گئی, لیکن آپ کی کتاب جو ہے وہ صدیوں سے اسی طرح باقی ہے. زیر زمر کا فرق جو ہے آ رہا ہے اس میں, یہ اس کو یہی تکلیف پہنچی نا, اس لیے طرح طرح کی روایتیں گھڑی ہیں اس میں. 17,000 ایٹم تھی، جب 6,600 کچھ رہ گئی ہے، اصلی قرآن غائب ہو گیا ہے، ترتیب بدل گئی ہے، یہ وہ، اصل یہودی بدلہ لے رہے ہیں مسلمانوں سے. ہماری طرف سے تھا یحرفون الکلم من بعد موادہ، یکتمون ما انزل اللہ، چھپاتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں. تو ہم نے انہیں چند آیتوں کے بارے میں الزام دیا، انہوں نے پورے قرآن کے بارے میں ہمیں الزام دے دیا کہ تمہارا دو تہائی قرآن غائب ہے، اور جو ہے وہ بھی ترتیب عدل بدل ہے، کوئی آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، درمیان والا ترفین میں اور ترفین والا میں کر دیا گیا ہے. حالانکہ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب کتاب والی جو ہے وہ اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا ہے. تو آپ پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، 23 سال کے عرصے میں آپ نے کس ترتیب سے پڑھا ہے؟ نزولی ترتیب سے پڑھا ہے یا اس سے ہٹ کے جو اب ترتیب ہے اس کے مطابق پڑھا ہے؟ اترتی آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو فلاں سورت کے فلاں جگہ پر لکھو. تو اس طرح ترتیب سورتوں کی جو ہے وہ توقیف ہی ہے، جو سورتوں میں آیات ہے وہ تو باری تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے نص ہوگی. فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ. باقی جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ بھی آپ پڑھتے رہے ہیں نمازوں کے اندر، تجدد کے اندر، تراویح کے اندر. تو اس طرح صاحب کرام رحمان کو ہوتا ہے قراء حفاظ جو آپ نے تیار فرمایا، تو وہ کس ترتیب پر پڑھتے تھے؟ تو وہ بھی توقیفی ترتیب ہے، دو چار صورتوں میں احتیاط سے کام لیا گیا ہو تو باقی وہ ترتیب بھی توقیفی طور پر پائی گئی ہے. اور وہ رسول ہے، اشارہ ہے جماعت مذکورہ کی طرف، وہ رسول ہے پورا جملہ آپ نے بنا دیا، یہ مبتدا اشارہ مجاہد ہے، فضل اللہ خبر ہے اس کی. ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فقیت دی، اشارہ ہے جماعت مذکورہ کی طرف جس کو بیان کیا، ذکر کی گئی ہے کس سے ان کے یہاں صورت میں یا جو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ معروض ذہنی کی طرف ہو گیا نا اشارہ، دل کیا نام استغراق کا ہو گیا، پہلی صورت میں الف لام احد کا ہو گیا، اس میں نام استغراق کا ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ سارے رسول جو ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سارے فضیلت دی ہے. کیسے؟ کلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ الحیرت، حیرت والی رات، یعنی جب وہ پریشان ہوئے، بیوی کو زچگی کی حالت ہے اور ادھر سردی ہے، آگ کی تلاش ہے، راہ بھولے ہیں، اس موقع پر کلام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات، جب کہ تھے کعبہ کو حسین یا عثمان کے مقام پر، اور بین و ابا میدوں دونوں کلاموں میں بہت بڑا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کو حسین کے مقام پر. ہم کلام کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کلام کیا اس نبی نے اللہ کے ساتھ، یا کلام اللہ دو طرفہ کلام ہے وہ پایا گیا، کلام با مفعول ہو گیا. اشتراک کو چاہتا ہے تو کیا مطلب؟ اس نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، جیسا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے، کیا مطلب؟ مکالم، اللہ نے ان سے اور انہوں نے اللہ سے کلام کیا. بنی اسرائیل کی جو بھی آج ضرورت ہوتی وہ آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ اللہ کو ضرور عرض کرتے ہیں، اللہ ان سے بیان فرماتا، آپ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، اللہ ان سے کلام کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ خالی چپ چاپ یہ کھڑے رہے، اللہ بولتا رہا، سنتے رہے، اللہ اللہ خیر اللہ، بلکہ دو طرفہ مکالمہ جو ہے وہ ہوتا رہا. اور بلند کی ان میں سے پاس کے درجات کو حضرت درجات کے درجات کے رفع بعد آخر بلند کیا باز کو اس میں لعب ہو گیا نا, رفع باز کا پایا گیا ذات کے لحاظ سے یا مراتب درجات کے لحاظ سے, تو آگے درجات تمیز ہو گیا رفع باز کے لیے نے بلند کیا باز کو ادرو ہے درجات کے, تو بادہ خن مبم طور پر ذکر کیا گیا ہے. اگر نکرہ کر کے ذکر کر دیا جائے کسی کو راج علوم سے تعویذ کر دو, باؤن سے تعویذ کر دو, پھر تنوین تعظیم کے لیے ہو جاتی ہے. جو موضوع امام کے لیے ہے اگر اس سے تعبیر کیا جائے پھر بدری کے اولا عظمت شان جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اسی طرح درجات جمع جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس میں اور زیادہ عظمت آ گئی کہ درجات وہ سرور سے لوگوں کے احاطے سے کیا ہے بہتر ہے جو درجات ان کو عطا فرمائے گئے کیا دلیل ہے اس پر حضور کی ذات ہی ہے, کیونکہ مطلق رفع درجات ذکر کی جائے اور بعض کے امام سے تعبیر کیا جائے ذہن حضور کی ذات کے علاوہ کسی طرف نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ دعوت عامہ اور متاثرہ اور مستمل معجزات اگر حاصل ہے تو آپ کی ذات کو ہی حاصل ہے. تقریر دلائل اور مسلسل جاری معجزات کے ساتھ یہ قرآن پاک کی صورت میں آیات مطالعہ یہ کے بعد دیگرے آنے والی جو آیات ہیں یہ کون سی ہو گئی, کرامات اولیاء جو ہیں تو یہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے یہ اس کے نبی کا معجزہ بن جاتا ہے, کیونکہ جس کی غلامی میں آ کر امتی اس درجے پر پہنچ رہے ہیں تو پھر اس نبی کا شان کیا ہوگا. تو امت کے ہر ولی کی کرامت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے معجزہ. اس لحاظ سے فرمایا والا آیات متعاقبہ میں تعاقب ظاہر, اسی طرح جو امت کے اندر علم عمل کے لحاظ سے کمالات ہیں یہ بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمال علمی عملی باقی پر طور ہے, یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہو گئے. اور فوت کرنے والے اثر کو یا اثر سے ماورا ہے ان کی جو نہیں آ سکتے رفع محمد کہہ دیا جاتا بعض ہم کیوں کہا ہے امام واسطے بڑھانے شان کے ہے گویا کے العالم المتعین لہذا الوصف حضور کی ذات سے ہے کہ وہ معروف اور مشہور ہے اور متعین ہے اس وصف کے لیے اور مستغنی ہے تعین سے. بعض نے کہا ہے کہ اسے ابراہیم علیہ السلام مراد ہے کیونکہ قلت کے ساتھ ان کو مخصوص ٹھہرایا گیا اور وہ اعلیٰ مراتب میں سے ہے. ادریس علیہ السلام نے صرف فرمایا ارفع اللہ مقام علیا, ہم نے ان کو بلند مقام جو ہے اس پہ اٹھا لیا. یا دیگر اولو العزم من الرسل جو ہے وہ مراد ہے, ان سب کو کیلا کلمہ تمدید کے ساتھ ذکر کیا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اگر خلت کے ساتھ مخصوص ہیں تو آپ محبت کے ساتھ مخصوص ہیں اور معبوبیت والا منصب ہے تو وہ خلت سے بھی بالا تر ہے, کیونکہ خلیل وہ ہے جس کی دوستی اپنے حوائد اور ضروریات کے تحت ہے, اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی دوستی غرض سے پاک ہو محض محبوب کی جو ذات محبوبہ ہے اس کی خاطر وہ سمجھے اپنے اغراض کے ساتھ انی ذائب الى ربی سیاتین والذی اطمعو یغفر لی خطیئتی یوم الدین, میں تمع رکھتا ہوں کہ مجھے بخشے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. وہ محبت ہے آپ ان اغراض اور حاجات کے تابع ہیں, جبکہ آپ کی محبت بغیر کسی غرض لالچ وغیرہ کے ہے. حضرت ادریس کو بلند مقام پر پہنچایا گیا ہے, وہ دشمنوں سے تحفظ وغیرہ کی خاص کر بچاؤ کے لیے, اور محبوب کریم علیہ السلام کو اس سے بھی بلند بالا مقام دیا, اس سے پہنچایا گیا ہے. اس لیے صحیح مختار پہلا کال ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے. تو حضرت عائشہ بنت مریم البینہ رضی اللہ عنہا, چلو تائید کی ان کی امداد دی, انہیں ساتھ روح القدس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا جا رہا ہے, جبکہ من کلم اللہ رفع بعد و امام کے ساتھ ہے, اور یہ امام کی تصدیق کر دی گئی اور تعین. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں نے ان کے نبوت کا انکار کیا تھا, کہ ان کے نسب پر بھی طنز کی, نعوذ باللہ, ان کو ناپاک جوہر سے پیدا ہونے والے قرار دیا, اور نصارہ نے ان کو الوہیت والی شان جو ہے اس پہ پہنچا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا. اس لیے نام کی تصدیق کی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہماری عطا ہے, لہذا وہ خدا نہیں ہے, اور اس طرح بھی نہیں جس طرح کہ یہودیوں نے ان کی توہین کی ہے, بلکہ منصب نبوت کے مالک ہیں, اور جبریل امین کے ذریعے ہم نے ان کی تائید فرمائی ہے. چل خاص سے تجاوز کرنے یہود کے اور یہود نے تجاوز کیا ان کی تاکیر میں, اور نصارہ نے ان کی تعظیم میں. چل آپ کے معجزات کو سبب ان کی فضیلت کا ایدناہ و غرور البینات ہم نے دیے ان کو, تو گویا ان کی فضیلت کا یہ سبب ہوا. مردے زندہ کر رہے ہیں, اندھوں کو روشن آنکھیں دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ آیات واضحات ہیں, معجزات عظیم ہیں, نہیں جمع کیا ان کو آپ کے پاس کے بعد میں. فلو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا, اگر اللہ رب العزت چاہتا تو قتال کرتے وہ جو بعد ان رسل کے ہیں, بعد ان کے کہ آگے ہی ان کے پاس بینات, اللہ چاہتا تو قتال نہ کرتے, لیکن اللہ نے نہ چاہا قتال کرنا, اس لیے انہوں نے قتال کیا. اس میں اشکال یہ ہوا کہ رضوی الحمت نے لو شاء اللہ ہو ادنداز سے جمعین یہ مفول نکالا ہے شاہ کا, حالانکہ آگے جزا کیا ذکر کی گئی ہے مقتتل الذین, تو شاہ کا مفول ادب کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آگے جو جزا ہوتی ہے اس پر دلالت کر رہی ہوتی ہے, اس لیے اختصار حضرت کر دیا جاتا ہے. جزا تو دلالت عدم قتال نے اس پہ کر رہی ہے, تو لو شاء اللہ عدم قتالہم مقتتل, اس طرح کہنا چاہیے تھا. تو ادن بات سے جب یہ آئیے کیوں نکال دیا ہے, جواب اس کا یہ ہے کہ جو قدام ہوتے ہیں وہ علت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. عدموں کی علت کیا ہوتی ہے؟ وجودی کی علت کرنا پایا جانا. یہاں پر لازم آتا کہ عدم القتال کی علت کیا بنے؟ اللہ کی مشیت, اور مشیت سے ہی عدم وجود میں آئے, عدم متعلق ہو. حالانکہ وجودی علتوں کو چاہتے ہیں جو آدم ہے ان کے لیے علت نہیں ہوتی ہے, اس لیے پھر یہ تعویل کرنا پڑی کہ لو شاء اللہ ادن سے جمریا, اگر اللہ سب لوگوں کی ہدایت کا ارادہ فرماتا تو پھر آپس میں یہ لڑائیاں جنگیں وغیرہ تو یہ نہ پائی جاتی, دین میں اختلاف ہوئے ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیا, تبھی پھر وہ جنگیں اور اختلافات وغیرہ جو ہے وہ پائے گئے. ولیکن اختلافو, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا, پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اتحاد کا اور ان کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا. یہی منطق ہے, صرف لفظ اتنے کہنے منطقیوں نے کہا ہے نا کہ یہ قیاس استثناء اتصالی ہے, اور رفع تالی سے رفع مقدم ثابت کیا گیا ہے. اللہ اگر چاہتا کہ وہ آپس میں نہ لڑیں تو نہ لڑتے, لیکن وہ لڑے کیوں؟ کہ اللہ نے نہ چاہا, اس طرح یہ قیاس استثناء اتصالی ہو گیا, اور رفع تالی کے ذریعے رفع مقدم جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اختلاف کیسے پایا گیا؟ بزاوی علیہ رحمت اس کی صورت بیان کرتے ہیں کہ بعض کو توفیق دی ایمان کی, انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے دین کا انتظام کر لیا, بعض نے انہوں نے اعراض کیا, کفر پیارے رہے, اس طرح پھر آپس میں جنگیں ہو گئیں جس طرح حضور کے دور میں, کبھی بدر, کبھی اور, کبھی خندق, کبھی مکہ کی, کبھی خیبر کی, تو یہ ہو گئی. ولو شاء اللہ بختہ تلو, پہلے جو آ گیا لو شاء اللہ بختہ تل الذین من بعدہم, پھر یہ کیوں کر رہا رہو للتاکید, تکرار تاکید کے لیے پایا گیا ہے. ولیکن من باہر فال واجری, اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں نا کہ جو کائنات میں شر پیدا ہو رہے ہیں وہ بندوں کی طرف سے ہے, کیونکہ اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کبھی ہے, اور جو چیز عقلم کبھی ہے اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ آیت کریمہ ان کے رد پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے نا کہ اللہ چاہتا ان کی ہدایت سب کی, سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ وہ سارے ہدایت پر متفق ہو جائیں اور ان کی وہاں لڑائیاں وغیرہ نہ ہوں, بلکہ اختلاف کو چاہا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ کفر بھی اللہ کے ارادے مشیت سے پایا گیا ہے, جس طرح کے ہدایت ایمان اللہ کے مشیت ارادے سے ہے. سلو اگر اللہ کے ارادے سے پائی جاتی ہے تو لڑائی جنگیں بھی اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے پائی جاتی ہے. کافر بندے ہوتے ہیں, اللہ نے عقل دے دیا, علم دے دیا, پیغمبر بھیج دیے, معجزات دے دیے, اب کوئی اپنے ارادے سے ایمان کی طرف آ رہا ہے, کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے, تو کافر بندے ہو گئے. خلق ایمان کا بھی اللہ کی طرف سے ہے, کفر کا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو شرور جو ہے وہ بھی خلق اور ایجاد کے لحاظ سے باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہے, خالق و کل شے ہوئی ہے. تو بندے کیوں قابل مذمت ہیں؟ تو خدا داد ارادے کا اور قدرت کا تعلق وہ بری چیز کے ساتھ کر رہے ہیں, پیدا تو اسے اللہ کر رہا ہے لیکن چونکہ قصب ان کا ہوا اس لحاظ سے یہ قابل مذمت ہو گیا دنیا میں, اور مستحق عذاب ہو گئے آخرت کے لحاظ سے. یعنی اس کی عبادت کی آئی ان کے پاس واضح نشانیاں یعنی واضح معجزات واسطے ان کا اختلاف کرنا دین میں, اور ان میں سے بعض کے یعنی ان میں سے بعض کو گمراہ کرنا بعض کو, لیکن انہوں نے اختلاف کیا, بس ان میں سے کچھ وہ جو ایمان لائے اللہ کی توفیق کے ساتھ یعنی التزام کیا. بس وہ توفیق دینے اللہ کے کس کی؟ دین انبیاء کو لازم پکڑنے کی, عزو فضل کے. ان میں سے کچھ بعض نے کفر کیا, اعراض کرنے اس کے بندے کے اللہ رب العزت سے, بس وہ اللہ کے فضلان کے اللہ نے اس کو معلوم احمد فرما دیا. نہ کتاب کرتے دوبارہ تاکید کے لیے ذکر فرما دیا, ولیکن اللہ فلوارش یرید, اللہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے. بعض کو جنہیں چاہتا ہے عزو فضل کے توفیق دیتا ہے, اور بعض محروم اعانت فرماتا ہے عزو عزل کے. اب جو اعتقادی مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں بیان کو فرماتے ہیں. پہلا تو کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں درجات مراتب کے لحاظ سے فرق ہے, تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء میں سے بعض بعض پر فائق ہے, برتر ہے, جائز اور صحیح ہے, بیان کرنا بھی صحیح ہے, لیکن اس انداز میں بیان کیا جائے کہ دوسروں کی توہین لازم آئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کئی صحابہ بیان کرتے ہیں نا, ابو بکر صدیق جیسے لاکھوں میں تو حسین کی جوتی کی تو ان پہ قربان کر دیے جائے, اس طرح اگر پیغمبروں کی حق میں استعمال کیا جائے تو پھر لا شک کفر ہے, کیونکہ منصب نبوت کی توہین ہے. ادھر بھی یہ بندہ کفر کے قریب ہے, کیونکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ افضل ہے ساری امت سے, یا تو کسی کا تو خالق قول ہے ہی کوئی نہ. خود مولا مرتضیٰ کی تصریحات موجود ہیں, خیر عادل امت عبادت رضی اللہ, ابو بکر و عمر، سرکار نے انہی کو بالخصوص نامزد کر کے فرمایا یا علی ابن ابا بکر و عمر خیر الاولین والآخرین واہل السماوات والارضین الی النبیین والمرسلین. لہذا ان پہ فضیلت دینا پھر اس انداز میں کہ حسین کی جوتی کی دھول پہ لاکھوں قربان کر دیے جائیں، یہ بہت بڑا ایک ہتک والا کلمہ ہے. اس لیے اس طرح کے توہین آمیز الفاظ میں بیان کیا جائے، فرق تو یہ ناجائز ہے. پہلا قیدہ تو یہ ثابت ہوا، دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی جائے تو لیکن میں قاتل یا کتی دلائل ہوں تو ان کے ذریعے، کیونکہ یہ اعتقادی معاملات اعتقادات جو ہیں نا ان میں محضب پر اکتفا کرنا تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے. ذنی دلائل اعمال میں کام لیتے ہیں، عقائد میں نہیں. لیکن یہ محل نظر ہے کیونکہ عقائد کتی بھی ہے ذنی بھی ہے. عقائد ذنی ہو دلیل کتی ہو تو عقیدہ ذنی کیسے رہے گا؟ اس لیے عقائد دونوں طرح کے ہیں. مثلاً بشر جو ہے وہ ملائکہ سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن ذنی عقیدہ ہے. اب اس پر دلائل ذنی جائے تو وہ کافی ہوں گے. سارے عقیدے کو کتی نہیں ہے، بعض ذنی بھی ہیں جو عقائد کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں علم کلام میں. اس لیے بطور ذن جو ثابت ہوگا وہاں ذنی دلائل جو ہے وہ کافی ہوں گے، وہاں انکار کفر نہیں ہوگا. اور قطعی طور پر جو ثابت ہوگا تو وہاں انکار جو ہے وہ کفر ہو جائے گا. صرف یہ فرق پڑے گا اس میں. اب یہ متا وجبت لگن نبوت یا رسول اللہ خبر واحد ہے، اس کے ساتھ اب کوئی نبوت وہاں ثابت کرتا ہے دوسرا انکار کر دیتا ہے تو یہ کچھ فسق وغیرہ لازم بھی آتا ہے، اس کے اندر کفر لازم آتا ہے. کیونکہ تعویل کرتے ہیں دوسرے اس طرح علامہ قرار بھی فرماتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں میرے لیے صاحب کتاب نبی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ نہیں میں عبدالفعل نبی ہوں. اسی طرح آپ کا مطلب بھی کیا ہے کہ میرے حق میں نبی بنائے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور باقی پیغمبران کرام سے علم باری میں نبی تھے، جبکہ آپ کی نبوت کا اظہار بھی کیا جا چکا تھا. عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کے پتوں میں لکھا ہوا ہے، برتنوں میں لکھا ہوا ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ تشہیر اعلان جائے وہ ہو چکے ہیں. تو وجبت ایمان ہوا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا اعلان جائے وہ بھی ہو چکا ہے. اس میں نہ کس کا نہ کفر ہے. اعتبار اور عقیدے والی بات کیا ثابت ہوئی؟ آواز سارے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس کی مشیت کے تابع ہے، خیر ہوں یا شر ہوں. اب سب کو ہدایت دینا خیر تھا، سب کا متفق ہونا خیر تھا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا سب کو ہدایت میں متفق کرنا، سب کو اتفاق دینا، بلکہ یہ بعض کا کفر، بعض کا ایمان، بعض کا بعض سے اختلاف، لڑائیاں جنگیں، یہ سب اللہ کے عمل سے ہے نا. لیکن اللہ یا فرمانی اس نص سے ثابت ہو گیا کہ شر بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے مشیت سے ہے جیسے کہ خیر سے. اب یہ آواز اللہ کے رستے قدرت میں ہے اور تابع سے مشیت سے ہے، خیر ہو یا شر ہو، ایمان ہو یا کفر ہو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والوں خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. پہلے اس کے آئے وہ دن جس میں نہ بے ہے نہ دوستی ہے نہ شفاعت ہے. کیا مطلب؟ کہ جو کوتاہیاں تم سے ہوں گی ان کے تلافی تدارک کی کوئی صورت ہے وہ نہ پائی جائے گی. کیونکہ یہ ضرورت ہوتی ہے مثلا کسی کی کوئی چیز غصب کی ہے تو اب وہ مطالبہ کرتے ہیں تو کہاں پیسے لے لو، بیچ دو میرے ہاتھ، اس طرح خلاصی ہو گئی. یا کوئی دوست یار درمیان میں آ گیا تو اس نے کہا میں دے دیتا ہوں پیسے، چھوڑو کچھ نہ کرو، یا سفارش کر دی معاف کر دو اسے، تو قیامت کے دن نہ کوئی شفاعت نہ کوئی دوستی کام آنے والی ہے, نہ ہی بحشرہ وہاں پہ ہو سکتی ہے. اس لیے اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں. وہاں پھر نہ بہ ہوگی, نہ دوستی, نہ شفاعت وغیرہ. یہ پر کافر ہوں ظالم ہوں, اور جو کافر ہیں تو وہ بھی ظالم ہے اور اپنے اس ظلم کی سزا وہاں پہ بھگت پائیں گے. انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس سے. تو پڑھ چکے ہو نا کہ رزق جو ہے انسان کا وہ آپ ہی کھاتا ہے, دوسرا نہیں کھاتا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک کا رزق دوسرے کھاتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے رزق سے دے رہا ہے دوسروں کو. یہاں رزق گوانا ملکیت ہے کہ جو ہم نے تمہیں ہمارے ملک میں دی ہیں چیزیں, ان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. ایک رزق کا معنی کیا ہے؟ مائع غذا میں عوام جو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے, جو کسی کی روزی کے طور پر مقرر ہے وہ وہی کھائے گا, دوسرا کوئی نہیں کھاتا. روٹی وغیرہ روزہ سامنے رکھتا ہے, اوپر سے کوئی ایسا مہمان پہنچ جاتا ہے کہ اسے پیش کرنی پڑتی ہے. تو جس کا حصہ ہے وہ پہنچ گیا لینے کے لیے, یہ اس کا حصہ نہیں تھا کہ پارے ہو گیا. حالانکہ پکائی اس کے لیے گئی, پہلے سے کی گئی ہے, لیکن اوپر سے وہ آ گیا جس کا حصہ تھا. ایسے بن جاتے ہیں, موقع چھوڑ کے بھاگنا پڑ جاتا ہے وہاں سے, دوسرے کھا جاتے ہیں. تمہارا ایک رزق کا معنی کیا ہے؟ باعث غذا ملا ہے وہاں, دوسرا ہے باعث ملا کو انسان. تو یہاں ملکیت والا معنی ہے کہ وہ قرض لیا اور استفادے والا. خرچ کرو اس کا بعد جو ہم نے دیا ہے تمہیں. مما کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ سارا دے بیٹھے تو پھر پشیمان ہوں گے, پھر مانگنے تانگنے پہ آ جائیں گے, تو پھر اس سخاوت کا کیا فائدہ جس کے بعد خود مانگنا پڑ جائے. اس لیے بات کا پابند کیا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ اسے پچھتاوا ظاہر کوئی نہ ہو, جس نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے سرکار پوچھتے ہیں وہ آپ کہتا لیا لکھتے, وہ کہتے ہیں اب کہتے لو اللہ و رسول اللہ. ایسے لوگوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. چل جو واجب کیا تم پر اس کا خرچ کرنا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہ بے ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ شفاعت ہے. پہلے اس کے کہ آئے وہ دن جس میں نہیں قادر تم ہو, مطلب یہ ہوا کہ تدارک پر تم قادر نہیں ہوگے. جو یہاں کوتاہیاں کر رہے ہو ان کی تلافی تدارک نہیں ہوگا, اور اس کے بدلے میں جو عذاب مل رہا ہے تو اس سے خلاصی جو ہے تو حاصل نہیں ہو سکتی. اب خلاصی کی صورتیں تین ہیں, تم تینوں کی نفی کر دی. کیوں؟ یا تو بدلہ دے دیا جائے اور وہ چیز خرید لی جائے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, پھر نہیں بحث میں تاکہ حاصل کرو تو وہ جس کو خرچ کرو, یا پھر یا دو اس کا عذاب سے. تو بے کا مطلب کیا ہوا؟ خریدو ایسی چیزیں جن کو خرچ کر کے چھٹکارا حاصل کرو, یا فدیہ دے کر عذاب سے خلاصی حاصل کرو. وہ نہیں ہے خلاف اللہ نواز, دوستی ہوگی تاکہ کوئی دوست رہے تو وہ تمہاری خیانت کر دے یا تم سے چشم پوشی ہے وہ کر دے. اللہ خلّہ ہو یوم باد لباد نہ دوست الا المتقین, یہاں کی دوستی ہماری دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقیوں کے. باقی جو ہے ان کی دوستی ہے تو وہ دشمنیاں بن جائیں گی. اور لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم, جگری دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کہ وہ کھڑا ہے دوست اس سے کوئی کر لے حاصل دے کی وغیرہ, لیکن وہ پوچھ لیں گے ہی نہیں کسی کو. چل تیسری صورت کیا ہے؟ شفاعت کی. تو شفاعت بھی وہاں نہیں ہے, یعنی کفار کے لیے نہیں ہے, کیونکہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ لمن اذن له الرحمن ورضی له القول, اور وہ مومنین کے حق میں ہوگی. اس لیے شفاعت پر اعتماد کرنا یہ ٹھیک نہ ہوا. لیکن کون سی شفاعت؟ ہاؤلاء شفاعاء عند اللہ, جو مشرکین نے اپنے شفیع فرض کر رکھے تھے کہ ہمیں چھڑائیں گے وہاں پر, تو ان کی نفی کی جا رہی ہے. تو اپنے پیاروں کو تو خود اللہ رب العزت حق دے گا, اور شفاعت کا لزم جو ہے وہ پائی جائے گی. اور اہل ایمان جو گنہگار ہیں تو ان کے حق میں ہوگی یا ترقی درجات کے لیے ہوگی. تو اس لیے نفی اور کی ہے, اس بات جو ہے وہ اور کا ہے. ہاں شفیعوں پر تمہارا بھروسہ کرنا تو یہ ٹھیک نہ ہوا تھا, تاکہ تم توکل کرو وہ شفا کے جو تمہارے لیے شفاعت کریں گے, حضرت معافی نعمت کم تمہارے دن میں جو کچھ ہے اس کے گرانے میں. اور سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لا موجود ہے اور آگے نکرے ہیں, تو پھر لا نفی جنسی سے بنانا چاہیے تھا, ماولا شام بلس اسے کیوں بنا دیا گیا ہے, لا بیا ولا خلت ولا شفا کا اس طرح ہونا چاہیے تھا, اور اس میں نکرا تھا تو نفی آ کے عموم کا پیدا دیتا, زیادہ تاکید ہے وہ ثابت ہو جاتی, تو یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا. تو جب معنی تعمیم والا ہی ہے تو پھر اس پر نفس کیا بنتی, انہیں مبنی پر فتح کر کے پڑھنا لائے نفی جنس کا بنانا یہ نفس ہوتی تعمیم پر, تو کیوں نہیں اس طرح کیا گیا. لیکن آپ کی تقدیر جواب و حل, گویا اس سوال کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے, حل یوم القیامت بے او خلت او شفاعت, اس کے جواب میں آ گیا لا بے لا خلت لا شفاعت, اس لیے مرفوع نے پڑھ دیا ہے. ایک قرات یہ ہے, دوسری میں ابن کثیر مغر تو وہ اصل کے مطابق لا بے او لا خلت انہوں نے اس طرح پر پڑھا گیا, بالفعل سوال نہیں تھا لیکن فرض کیا گیا ہے کہ یہاں پر سوال ہے حل کیے بے ان کیا قیامت کے دن بے ہے یا دوستی ہے یا اور کافی ہی ظالم ہے سوال ہے, اس کا تو جواب دیتے ہیں. پہلے حکم کیا دیا انفل کو بھی بار رکھنا دن قبل ہی آتے یا آگے کافر رول فرمایا, اس کا مطلب یہ ہوا جو زکات نہیں دیتا وہ کافر ہے, حالانکہ فاسق تو کہہ سکتے ہیں اسے لیکن کافر تو نہیں ہوتا زکات کا تعارف ہے, پر کافر رول ظالمون کیوں فرمایا گیا, تارکون زکات ہے وہ ظالمون کیوں کہا جاتا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں مقام تھا جس کا تارکون کا اس کی جگہ پر الکافرون ذکر کیا گیا ہے, یہ تغلیظ اور تشدید والا معنی جائے تو مراد ہو گیا, جس طرح للہ اللہ سے جل بیت من استطاع الیہ سبیلا, آگے کیا ہے مطلب یہ کیا کہنا چاہیے تھا, من کافر کہہ دیا تغلیظ اور تشدید ہو گئی کہ جو نہیں حج کرتا استطاعت کے باوجود گویا وہ کافر ہے, یعنی عملی طور پر وہ کافر جیسا ہو گیا, تو جو سوری مشاورت ہے اس کے تعلق سے کافر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں بھی مطلب کیا ہوا, رکعت کا ترک یہ کفار کے صفات میں سے ہے, اس طرح فرمایا گیا ویل للمشرکین الذین لا یؤمنون رکعت, یہ تحدید اور سرزنش کے طور پر ہو گیا. اسی طرح کوئی انکار کرتا ہے اس فریضے کا, جس طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم رکعت نہیں دیتے ہیں, تو آپ نے ان کے خلاف بیعت کیا, تو انکار کرنا ایک حقیقتی فرض کا تو وہ بھی کفر بن جاتا ہے. جو منکر ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے اب یہ کافر ہو اپنی حقیقت پر ہو گیا, اور اگر تارق ہے منکر نہیں ہے پھر سوری مشاورت کی بنا پر ان کو کافر ان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. مراد رکھتا ہے تارق جنہوں نے ظلم کیا ہے, کس پہ ظلم کیا ہے, اپنے نفسوں پر بجائے کے مار خرچ کر کے نفسوں کی راحت حاصل کرتے جنتی بناتے انہیں اعلیٰ درجات پہ پہنچتے الٹا دوستی بنا دیا, یوم یوم والے آپ نارے جانا متوں کو آ گیا وواہوں مجروں کو مزدوروں بری مال ان کے لیے الٹا سلاحوں میں اضافے کا مجھے ہو جائے گا, اپنے جگہ جگہ میں کچھ انہوں نے ان کو فرض کیا رکھا گیا کافروں کو جگہ کس کی تارے پھول کی تغلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا من کافرا جگہ کس کی بلب یا حجا بلب یا حجا یہ فرمانا تھا لیکن من کافرا کہہ دیا ہے تغلیل تشکیل کے طور پر. اسی طرح یہ بھی یہ تو ہم سہے یا تارے کن زکات اس کی جگہ پر دیگر کرنا صحیح ہو گیا. کیسے تغلیل تشکیل فراد ہے اور باعث اس کا کیا ہے, وجہ کیا ہے, پھر خبر دینا اس کی کہ ترک زکات کفار کی صفات سے ہے, مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ چار دینا دے. اس لیے قول باری تعالیٰ کا قرآن میں اعتدال و فرق کو بین احادیث میں دوسرے